पर इसका एहसास मुझे अभी नहीं है। शब्द प्रमाण से साधक ईश्वर की उपस्थिति को अपने दिमाग में बनाने का प्रयास करता है शुरुआत में, तो वो जप का सहारा लेता है। धीरे धीरे धीरे प्रतिदिन अभ्यास करते करते करते ईश्वर को अनुमान प्रमाण से और गहराई से समझने लगता है। योगाभ्यास करते करते, यम नियमों का पालन करते करते, अपने अंतःकरण को शुद्ध जब कर लेता है तो अंदर बाहर व्यापक परमात्मा स्वयं उसे अपना दर्शन कराता है। आइए इस प्रक्रिया में आज की उपासना को आरंभ करें। ईश्वर के प्रति रुचि जगानी चाहिए, वही मेरे जीवन का आधार है, उसी के कारण ये शरीर जीवित है, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, दिमाग सोचता है, हृदय धड़कता है, पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है, वो ईश्वरी कारण बना हुआ है। पाचक रस उत्पन्न हो रहे हैं, खाए पिए अन्न का पाचन हो रहा है, लगातार बिना रुके अनादिकाल से ईश्वर मेरे लिए ये सब करता है। सृष्टि रचना बना के देता है, नए नए शरीर बना के देता है, शरीर में निरंतर रक्षा करता है। उस ईश्वर के जुड़ने पर, ईश्वर से जुड़ने पर हमारा जीवन भी पवित्र हो जाता है। जैसे एक लोहा चुंबक से जुड़ता है तो चुंबक के आकर्षण के गुण लोहे में भी आ जाते हैं, ऐसे ही जब जीवात्मा ईश्वर का संग करता है तो उसके मन, बुद्धि, इंद्रियां भी पवित्र हो जाते हैं। ईश्वर का उपासक अपने पहाड़ जैसे अविद्या को नष्ट कर सकता है। कुसंस्कारों का जो ढेर है, परत दर परत जमी हुई है अंदर अविद्या, उसको नष्ट कर सकता है ईश्वर की सहायता से। ईश्वर की कृपा से ही हम सकल क्लेशों से ऊपर उठ सकते हैं, सकामता से। पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा हमें बांधती हैं कर्मों में, कर्म लिप्त होते हैं हम, और एष्णा रहित जीवन हमें निष्काम बनाता है। ईश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति एष्णाओं से ऊपर उठ जाता है, निष्काम कर्म की दिशा में आगे बढ़ता है। आइए एक भजन के माध्यम से ईश्वर को समुपस्थित करते हुए उपासना में आगे बढ़ेंगे। ना मैं यश चाहूं, ना मैं वित्त चाहूं, ना मैं मद चाहूं, ना मैं मद चाहूं, स्वयं में ब्रह्म का भाव भर जाए, मैं तो ओम गाऊं, मैं तो ओम गाऊं, ना मैं यश चाहूं, ना मैं वित्त चाहूं, वेद से टूटा ज्ञान से छूटा, धर्म का बूटा अधर्म धर्म ने लूटा। अब तो लौटाऊं फिर मैं ब्रह्म पाऊं। अब तो लौटाऊं फिर मैं ब्रह्म पाऊं। स्वयं में ब्रह्म का भाव भर जाए। मैं तो ओम गाऊं, मैं तो ओम गाऊं। चल पड़ा जीवन नव उच्चता पाई। साधना सांसे ब्रह्म भर लाई। झूमता गाऊं आनंद हो जाऊं। झूमता गाऊं आनंद हो जाऊं। स्वयं में ब्रह्म का भाव भर जाए। मैं तो ओम गाऊं, मैं तो ओम गाऊं। ना मैं यश चाहूं, ना मैं वित्त चाहूं। ना मैं मद चाहूं, ना मैं मद चाहूं। स्वयं में ब्रह्म का भाव भर जाए। मैं तो ओम गाऊं, मैं तो ओम गाऊं। ओम हमारे जीवन का आधार है, अनादि काल से उसकी सत्ता है। अब हम आर्य समाज के द्वितीय नियम को आधार बनाते हुए ईश्वर का चिंतन मनन करेंगे। आज हम धारणा का भी इसमें प्रयोग करेंगे। धारणा अर्थात मन को वृत्ति से स्थान विशेष में बांधना और वहीं पर उस गुण का चिंतन करना। क्रमशः मूलाधार पायु नामक स्थान में सर्वप्रथम ध्यान को ले आएं। ओम सत। हे परमपिता परमात्मन, आपकी सत्ता है, अनादि काल से आप हैं। हम जीवात्माएं भी सत्स्वरूप हैं। इस संसार का आदिमूल कारण प्रकृति भी सत्स्वरूपा है। हम तीनों ही सत पदार्थ हैं, सत्तावान पदार्थ हैं। अब ध्यान को, धारणा को उपस्थ नामक स्थान में ले आए। ओम चित। हे परमात्मन, आप चेतन पदार्थ हैं। ज्ञान आदि गुणों से युक्त हैं। हम जीव भी चेतन हैं, पर हम अल्पज्ञ हैं, एकदेशी हैं। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक चेतन हैं। अब धारणा को नाभि चक्र में ले आए, ये सारे स्थल सुषुम्ना में हैं, रीढ़ की हड्डी में इनका अस्तित्व है। उन बिंदुओं पर ध्यान करना है, नाभि चक्र में सुषुम्ना में ध्यान करना है, अन्नमय कोश के संदर्भ में। ओम आनंद, हे परमपिता परमात्मन, आप आनंद स्वरूप हैं। सुपात्र होने पर हमें भी आनंद प्रदान करते हैं। हमारे अंतस को निर्मल बनाओ, ताकि भीतर बाहर व्यापक आपके स्वरूप को, आपके आनंद को हम नित्य प्रति हर पल पा सकें। अब ध्यान को हृदय चक्र में ले आना है। ओम निराकार, हे भगवन, आप निराकार हैं। आपकी कोई आकृति, रंग, रूप, शकल, मूर्ति नहीं होती। आप सर्वदेशी निराकार हैं। हम जीवात्माएं एक देशी अणु स्वरूप बिंदु मात्र निराकार हैं। हम दोनों के अलावा जो संसार और उसका आदि मूल कारण प्रकृति है, यह जड़ है, साकार है, स्थान घेरती है। अब ध्यान को और ऊपर ले आएं, कंठ में, कंठकूप में ध्यान धारणा बनानी है। ओम सर्वशक्तिमान, हे भगवन, आपके बड़े बड़े कार्य हैं, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, जीवों के कर्म फलन। हे भगवन, इन कामों को करने के लिए किसी अन्य पदार्थ की सहायता की अपेक्षा आप नहीं रखते। हम जीवात्माएं अल्पशक्तिमान हैं। जब तक आप हमें मन, बुद्धि आदि आंतरिक साधन, शरीर आदि बाह्य साधन और ये सृष्टि रचना बनाकर नहीं देते, तब तक हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। अब धारणा को भ्रू मध्य में, नेत्र के बीचों बीच ले आइए। ओम न्यायकारी, हे भगवन, आप पक्षपात रहित न्याय करने के स्वभाव वाले हैं। यदि हम पाप कर्मों को नहीं छोड़ते, तो आपकी न्याय रूप व्यवस्था में हमको दंड अवश्य ही मिलेगा। हे भगवन, ऐसी कृपा करो कि हम अपने अंतस को निर्मल कर पाएं। जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों के प्रति जो चित्त में पड़े हैं, विज्ञानमय कोश में, उनके प्रति तटस्थ हो पाएं, राग द्वेष से ऊपर उठ पाए। अब धारणा को तालु में ले आइए। ओम दयालु, हे भगवन, आप परम कृपालु हैं। अनादि काल से हम जीवों के लिए सृष्टि रचना आदि करते आ रहे हैं। सतत हमारा उपकार कर रहे हैं, बिन मांगे जो जो सुख जिस समय चाहिए प्रदान करते आ रहे हैं। हम आपकी अवहेलना कर देते हैं, आपके आज्ञाओं का भंग कर देते हैं, किंतु आपने हमारी उपेक्षा कभी नहीं की। ऐसे आप परम दयालु हैं। अब धारणा को नेत्रों के बीच ले आइए। ओम अजन्मा आप चेतन परमात्मा का जड़ प्रकृति के साथ शरीर रूप में संयोग नहीं होता, इसीलिए आप अजन्मा हैं। आप सर्वव्यापक का शरीर भी तो नहीं बन सकता। हे भगवान, जन्म तो हम जीवात्माएं आपकी व्यवस्था से धारण करते हैं, ऐसा जन्म आपका नहीं होता। अब कंठ में मनोमय कोश में ध्यान ले आए। ओम अनंत हे भगवान, आप अनंत हैं, कहीं कोई आपकी सीमाएं मर्यादाएं नहीं हैं। आप में अनंत ज्ञान विज्ञान है, अनंत आपका बल है, अनंत आपके गुणकर्म स्वभाव हैं। सृष्टि को रचने का, पालन आदि करने का, हम जीवों को कर्मफल देने का सामर्थ्य और ऐश्वर्य आपका अनंत है। अब धारणा को हृदय चक्र में ले आए। ओम निर्विकार हे भगवान, आप परमात्मा तथा हम जीवात्माएं दोनों ही निर्विकार हैं। प्रकृति से उत्पन्न होने वाला कार्य जगत विकारी होता है। उत्पन्न होना, नष्ट होना, सड़ना, गलना, टूटना, फूटना, ये विकार कहलाते हैं। ऐसे विकार न तो आप में होते हैं, न हम जीवात्माओं में होते हैं। हम दोनों ही चेतन पदार्थ निर्विकार हैं। अब ध्यान को नाभि में ले आए। ओम अनादि हे भगवान, आपकी कोई शुरुआत आदि नहीं है, सदा से हैं आप। आपके साथ जुड़े हुए हम जीवात्माएं भी आपके अमृत पुत्र सदा से हैं। इस संसार का आदि मूल कारण प्रकृति भी अनादि है, अनुत्पन्ना है, और ये संसार प्रवाह से अनादि है। आप इसे हमारे लिए सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय अनादि काल से करते आ रहे हैं। अब धारणा को उपस्थ नामक स्थान में ले आए, भुवः नामक चक्र में। ओम अनुपम हे भगवान, आपकी उपमा तुलना किसी अन्य पदार्थ से नहीं हो सकती, क्योंकि आप अपने जैसे अकेले हैं, अद्वितीय हैं। आप में जितना ज्ञान है, आपका जितना बल आदि है, सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, योग्यता है, किसी में नहीं है। तो आपके बराबर ही कोई नहीं है, तो आपसे अधिक क्यों कर हो सकता है। इसीलिए आपकी तुलना उपमा किसी से नहीं हो सकती, कोई आपके बराबरी का नहीं। अब मूलाधार में ध्यान को ले आए। ओम सर्वाधार हे भगवान, इतनी विशाल सृष्टि आपने बनाई है जिसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, एक एक आकाश गंगा में अरबों अरबों तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह उपग्रह हैं, उनकी तो गिनती ही नहीं है। इन सब को अपने अंदर धारण करते हो, नियमों में चलाते हो, हम जीवों के भी कर्म फल दाता आदि होने से आप ही आधार हैं। फिर से इसी क्रम में एक एक शब्द में इसी प्रकार उपस्थ नाभि हृदय कंठ इस क्रम में ऊपर ऊपर आते जाना है, धारणा को उपस्थ में ले आए। ओम सर्वेश्वर हे भगवान, आप सकल ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, अकेले मालिक हैं पूरे ब्रह्मांड के। मेरे पास अपना कहने लायक जो कुछ भी है, चाहे ज्ञान विज्ञान हो, बल स्वास्थ्य हो, धन संपत्ति हो, सगे संबंधी हो, यश कीर्ति हो, ये सारा आपका दिया हुआ ऐश्वर्य है, मेरा अपना कुछ नहीं। आप ही इसके स्वामी हैं, मैं तो इसका गौण प्रयोक्ता भर हूं। नाभि चक्र में धारणा ले आए। ओम सर्वव्यापक हे प्रभु, आप सर्वत्र अभिव्याप्त हैं, अपने आनंद रस से परिपूर्ण ओत प्रोत फैले हुए हैं सृष्टि के अंदर बाहर सर्वत्र, दूर से दूर तक, पास से निकटतम, हर कहीं आपकी मौजूदगी है। अब हृदय चक्र में आए। ओम सर्वांतर्यामी हे भगवान, आप सर्वांतर्यामी हैं, भीतर से हमें सतत देख सुन जान रहे हैं, हमारी आत्मा में आप बैठे हैं, हमारी बुद्धि में मन में भी आपका निवास है। आपसे छुप के आपसे बच के हम कोई विचार नहीं कर सकते, अंतर्यामी रूप से आप दृष्टा जो हैं। अब धारणा को कंठ में ले आए। ओम अजर हे भगवान, आपकी शक्तियां कभी क्षीण नहीं होती, आपका सामर्थ्य कभी घटता नहीं, आप कभी बूढ़े नहीं होते। यूं तो हम जीवात्माएं भी स्वरूप से अजर हैं, किंतु जिस शरीर को हम धारण करते हैं ये जीर्ण शीर्ण होता है, बूढ़ा होता है। सांसारिक पदार्थ जीर्ण शीर्ण होते हैं। अब फिर से एक बार भ्रूमध्य में ध्यान को ले आए। ओम अमर हे भगवान, आप कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि शरीर को धारण करने रूप जन्म भी आपका नहीं होता, ऐसे आप अमर हैं। अब धारणा को फिर से सबसे ऊपर तालु में ले आए। ओम अभय हे भगवान, आप निर्भय हैं। भय वहां काम करता है जहां अधर्म होता है, अज्ञान होता है, अन्याय किया जाता है, पक्षपात होता है, असत्याचरण होता है। आप कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते, अन्याय नहीं करते, अधर्म नहीं करते, पक्षपात नहीं करते, असत्याचरण नहीं करते। जितने जितने अंशों में हम धर्म को अपने जीवन में लाते हैं, सत्य को मानते हैं, कहते हैं, करते हैं, जितने जितने अंशों में हम ज्ञानी बनते हैं, हमें आप निर्भय बनाते जाते हो। हे प्रभु, अपने जैसा हमें भी निर्भय बनाइए। अब भ्रू मध्य में ध्यान को ले आएं। ओम नित्य हे भगवान, ये सारा संसार नित्य है, मेरे साथ इसका जुड़ाव भी अनित्य है। शरीर के कारण उत्पन्न होने वाले सारे संबंध भी अनित्य हैं। संसार की हर वस्तु जो उत्पन्न हुई है, एक न एक दिन वियोग से मुझसे छूट जाएगी ही, किंतु आपके साथ मेरा संबंध नित्य है। हम दोनों सदा से साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप हमारे परम सगे वाले हैं, आप हमारी शाश्वत माता हैं, शाश्वत पिता हैं, शाश्वत गुरु आचार्य हैं, शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं, कर्मफल दाता हैं, सदा मेरे अंग संग होकर के मेरी रक्षा करने वाले, सहायता करने वाले बंधुवत हैं, परम स्नेही मित्र हैं। ओम पवित्र कंठ में धारणा बनानी है, मनोमय कोश के संदर्भ में सोचना है। हे परमात्मन, आप परम पावन हैं, हमें भी पवित्र बना दीजिए। दिन भर हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर सकें, ऐसी हमारी बुद्धि निर्मल बनाइए, रितंभर प्रज्ञ बनाइए, हमारे मनों को पवित्र कीजिए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारे इंद्रियों को पवित्र कीजिए। दिन भर इनसे सदुपयोग ही करें, इंद्रियों का, धर्म के पक्ष में। इंद्रियों से कोई गलत काम ना हो। हे प्रभु, हमारे बाहरी अस्तित्व, प्राण और शरीर को भी पवित्र अर्थात स्वस्थ बनाइए, निरोग बनाइए, पुष्ट बनाइए, लावण्यमय बनाइए। भीतर बाहर मेरा संपूर्ण अस्तित्व आपकी कृपा से निर्मल हो, दोष रहित जीवन जी पाऊं मैं। ओम सृष्टि कर हे देवादिदेव, ये संसार आपने बनाया, ये शरीर आपने मुझे बना के दिया, आदि सृष्टि में मन बुद्धि इंद्रियां भी आपने मुझे बना के दी। ये संसार मेरे लिए साधन भर है, इस बात का विवेक मैं कर सकूं। हे प्रभु, मैं संसार के लिए उपयोगित नहीं होना चाहता, संसार को अपने लिए उपयोगित करना चाहता हूं। इस संसार में जीते हुए, आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, आपकी भक्ति करते हुए आपको प्राप्त होना चाहता हूं, सकल क्लेशों से ऊपर उठना चाहता हूं। हे भगवान, अब तक जो जीवन बीता सो बीता, लेकिन अब मैंने संसार उन्मुख जीवन को मोड़ करके ब्रह्म उन्मुख जीवन जीने का अभ्यास कर लिया है, निश्चय कर लिया है। आप द्वारा प्रदत्त मन बुद्धि इंद्रियों का और अवसर का, साधनों का पूर्ण सदुपयोग करते इसी जन्म में धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि हम कर सकें, ऐसी हम पर कृपा करो, सकामता से हमको ऊपर उठाओ, निष्कामता के भाव हम में भर दो, अनासक्त होकर के हम आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर पुरुषार्थ कर सकें, ऐसी हमारी बुद्धि निर्मल बनाओ। इसीलिए हम आपसे गायत्री मंत्र के माध्यम से स्तुति प्रार्थना याचना करते हैं। ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हे सर्वरक्षक परमपिता परमात्मन, भू आप प्राणाधार हैं, भुवः आप दुखनाशक हैं, स्वः आप आनंददाता हैं। हे सविता देव, आपने सारी जगत को रचा, सूर्य आदि को आपने प्रकाशित किया और हमें सब प्रकार का ऐश्वर्य आपने दे रखा है। वरेण्यम आप अति श्रेष्ठ हैं, वरण करने योग्य हैं। भर्गः आप अविद्या आदि सकल क्लेशों के नाशक हैं। देवस्य अत्यंत कामना करने योग्य आप पवित्र एवं शुद्ध स्वरूप हैं। ऐसे आपके दिव्य तेज का धीमहि हम ध्यान कर रहे हैं, आपको अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। यह हे परमात्मन न हम सबकी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरणा करते रहो, बुराइयों से निरंतर छुड़ाओ। फिर से एक बार गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आप सर्वरक्षक हैं, भू प्राणाधार हैं, भुवः आप दुखों से रहित दुख निवारक हैं, स्वः सर्वत्र अभिव्याप्त होकर के आनंद देने वाले हैं। हे परमपिता परमात्मा तत् सवितुर वरेण्यम, हे सविता देव, त्रिगुणात्मक आपने ये संसार रचा है, हम रजोगुण तमोगुण को छोड़ सकें और सात्विकता का वरण कर सकें। सत्वगुण के माध्यम से आप ही सर्वत्र बिखरे हो, आपका चयन कर सकें। देखने में सत्व सात्विकता, सुनने में सात्विकता, बोलने में सात्विकता, सोचने में सात्विकता, लेन देन में सात्विकता, हर कहीं जीवन में शुभ ही शुभ, सत ही सत का हम वरण कर सकें। भर्गः देवस्य धीमहि, हे परमपिता परमात्मन, आपके क्लेश नाशक स्वरूप को धीमहि हम ध्यान किया चाहते हैं, धारण किया चाहते हैं। अर्थात अंतःकरण में जन्म जन्मांतर के जो कुसंस्कार हैं उनके प्रति तटस्थ होने की विद्या हमें प्रदान करो। अंतःकरण पर जो अविद्या का कुहरा छाया हुआ है, जिसके कारण भीतर होते हुए भी आपको हम नहीं देख पा रहे, उस कुहरे को छांट दो, क्लेशों से हमें ऊपर उठाओ, सकामता हमारी नष्ट करो, निष्काम भाव से जीने की आदत हमें बनने दो। हे प्रभु, हमें दुखों से ऊपर उठाओ, अविद्या राग द्वेष से ऊपर उठाओ। धियो यो नः प्रचोदयात्, धी अर्थात बुद्धि से, ज्ञानों से सतत हम आपसे जुड़े रहें, हमें प्रेरणा करो कि हम आपसे जुड़े रहें, एक क्षण भी आपको भूल के न रहें। जब जब हम आपको भूल जाते हैं, अविद्या हमें आ घेरती है, क्लेश हमें पीसते हैं, हम अनिष्ट सोचते हैं, बोलते हैं, अनिष्ट क्रियाओं को कर देते हैं। जब जब आपसे जुड़े रहते हैं, शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, विद्या विज्ञान आरूढ़ रहते हैं, हे प्रभु हमारे ज्ञान का विषय आप सतत बने रहें, ऐसी कृपा करो। वैदिक संध्या के मंत्रों के माध्यम से ईश्वर को उपस्थित मान करके ईश्वर को जैसे सुना रहे हों, ऐसे मंत्रों का पाठ करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। प्राणायाम। अथागमर्षण मंत्राः। ॐ ऋतं च सत्यं च भीद्धात् तपस् समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर इषवः एभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः उदीचिदिक् सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उद्भूत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुद्भगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे परमात्मन, आप सर्वरक्षक हैं, प्राणाधार हैं, दुखनाशक हैं, आनंददाता हैं। हे सविता देव, आपके वर्णीय तेज का हम ध्यान कर रहे हैं, जो कि क्लेश नाशक है और पवित्र है। आपके कमनीय स्वरूप को धारण कर रहे हैं। हे भगवन, हमारी बुद्धि निर्मल करो, सन्मार्ग में लगाओ। हे देव, इस जीवन को चलाने के लिए हर प्रकार के साधन हमें उपलब्ध कराओ। आपने पहले से ही उपलब्ध कराए हैं। धर्मपूर्वक पुरुषार्थ से हम प्राप्त करके त्याग पूर्वक भोगते, अनासक्त इस संसार में जीते पीतये आपकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर सकें। सब ओर से हम पर सुखों की वर्षा करो प्रभु। हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट, अभाव, दीनता न आए। हम शांत, सुखी, संतुष्ट, निर्भीक बने। हमारा जीवन समृद्ध बने, विविध सुखों से भरा पूरा हो। हे प्रभु, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ताउम्र शरीरों से हम स्वस्थ रहें। हमारे मन, बुद्धि, इंद्रिय जो आपने साधन रूप में दिए हैं, पुनातु पवित्र बना दीजिए। उन्हें हम धर्मपथ में ही चला सकें, कुसंस्कारों का क्षय करते हुए अधर्म से हटा सकें। हे देवादिदेव, हम आपके अंदर डूबे हुए हैं। हे भगवन, आपने ही इतना बड़ा संसार हमारे लिए रचा। बदले में हमसे कभी कुछ नहीं चाहा, कभी कुछ नहीं लिया। हमारे अंतःकरणों को निर्मल बनाओ, ताकि हम हर प्रकार के पाप कर्मों से ऊपर उठ सकें और आपकी न्याय व्यवस्था में सुख आनंद पा सकें। हे देव, आप हमारे आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, भीतर बाहर, दूर से दूर तक, निकट से निकटतम, सर्वत्र ओतः प्रोत भरे हैं। आपके ही अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, विष्णु, बृहस्पति अनेकों नाम हैं। सृष्टि रचना के द्वारा, पवित्र गुणों के द्वारा प्रतिपल आप हमारी रक्षा करते हैं। आपके रक्षक गुणों को हम नमन करते हैं। आपके रचे पदार्थों से जीवन में लाभ उठाते हैं और आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना जो हमारे चित्त में भी जमा है, इस जीवन में भी हमने इकट्ठे किए हैं, वे सारे दुखमय भावना को, कुसंस्कारों को, द्वेषज कर्माशय को आपके दिव्य तेज में जलाकर दग्ध किया चाहते हैं, जिससे परस्पर कभी हम लोग द्वेष न करें और उपासना योग में स्थिर हो सकें। हे भगवन, हम आपकी उपासना करते हैं, आपको अपने हृदय में आवाहन करते हैं। आप आओ, इसे अपना ही घर समझो, सदा के लिए हमारे आंखों में बस जाओ, दिलो दिमाग में छा जाओ। हे देव, आप तो पहले से ही हमारे भीतर हैं और चाहते हैं कि मैं आपकी तरफ अपना रुख करूं। मैंने ही आप संसार की चकाचौंध में आपको भुला सा दिया है। हे प्रभु, अपने होने का हमें दिव्य एहसास दिलाओ। दिन भर आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, स्मरण मैं कर सकूं, ऐसा मेरा सौभाग्य जगा दो। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ संकीर्णता मैं छोड़ सकूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा, मिथ्याभिमान, आलस्य, प्रमाद आदि कुटेवों से हम बच सकें, अपने को ऊंचा उठा सकें। हे देव, जीवन को उन्नत बनाने के लिए, अंतस को निर्मल बनाने के लिए, विवेक वैराग्य को प्राप्त करने के लिए सतत पुरुषार्थ करते हुए 100 साल तक और उसके बाद भी स्वस्थता पूर्वक हम जी सकें, आपको देख सकें, आपके विषय में सुन सकें, औरों को बता सकें, जब तक जीवित रहें अधीन होकर के जिएं, ऐसी हम पर कृपा करो। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः एवं सायं आपके अमृतमय गोद में बैठकर आपकी हम वेद आदि मंत्रों के माध्यम से, गायत्री आदि मंत्रों के माध्यम से स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। हे भगवान, हमें आधिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिताप से इसी जन्म में छुड़ाते धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि कराओ। हे भगवान, आप सुख स्वरूप हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप कल्याणकारी हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप मोक्ष आनंद के दाता हैं, हम आपको बारंबार नमन करते हैं। ये जीवन आपके चरणों में आपकी आज्ञा पालन हेतु समर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। भजन बोलेंगे मेरे साथ। ओम बोले अमृत चाखे अमृत चखने को तुम बढ़ियो जग लील न ले तुमको तुम तो संभले ही रहियो तू साध न ज्योत जगाएगा तो ब्रह्म निकट ही पाएगा जो ब्रह्म निकट ही पाएगा जीवन सफल बनाएगा समृद्धि अमृत पाएगा समृद्धि बांटे हर सुख चाहे सामानव तुम बनियो जगलील न ले तुमको तुम तो संभले ही रहियो। ओम बोले अमृत चाखे अमृत चखने को तुम बढ़ियो जग लील न ले तुमको तुम तो संभले ही रहियो तू मानवता में हो जाएगा तो सुख मैं खुद हो जाएगा जो सुख मैं खुद हो जाएगा तो जीवन सफल बनाएगा समृद्धि अमृत पाएगा समृद्धि बांटे हर सुख चाहे ऐसा दिव्य तुम बनियो